إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برمب عز وجل تي سنو درس توحيد بني عمل تي سنو تيربو بدي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بندي يواسو بروم تيربي ميغي دون واني رياي اك غراوايو بوكالي، واي كذلك واني اوسي نيموم موي tere bi jitu ci tere yeb mu indi won ci ay aya kadhalika ay hadith yo xamni tere ya nek ci aya ak hadith ya ba ca jitu moy bokale kon lolu wonena ni bakar bi gëna reuy togn wi gëna reuy tere wi jitu moy bokale motax da ngay fekk ci alquran sunu borom nan inna ash-shirka la dhulmun adhim mom bokale dal ab togn la wo xamni wu reey la bakar la bo xamni bu reey motax borom tere bi mu ne ayo ye badaaha bish-shirk tere ya ca dajalo ba ca jitu ba mu jital ca kanam ba nga xamni mom lañ tambale tere ya moy bokale muné kon fa dalla ala anna ash-shirka huwa a'damu adh-dhunub muné kon lolu da fay daldi tektele ne bokale kon nekate moy bakar bi gëna reuy Allahu musta'an. Xam nga ñu bari tay bo leen lajoon ban bakar mo gëna reuy da ngay dégg ñu naan la njaalo, ñu naan la naan sangara, am ñu naan la riba mangok ak yu deme noné. Léegoo léeg sax nga dégg ku naan la ñàkkamaandu. Te li muy tuddee ñàkkamaandu mooy lan? Mooy mu def njumte bo xamni njumte ak diina la, wala keneen def ko ñu corriger ko, manam correction wu erreur bu mu def wala bu keneen def, loolu lay tuddee ñàkkamaandu. Gis nga ko? Manam comme ni ngeen ko xame rek, Sénégal moom dëkk la boo xamanteni ni lu waay neex wax ci yàlla te dara du la ci fekk ma ngoog ayis koo xam ni lu ko neex wax kooku buñ ko jubbante goo xam ni day tegu ci alquran ak sunna ne ko la nga wax du alquran, la nga wax du sunna, sa wax jooju wax la joo xam ni dafa wàcc alquran wàcc sunna, ka ko jubbante dañ naan maanuwul. Gis nga ma ngoog tay fi tay yaakaar naa soo doon dox ci mbedd ba gis ku ñuy néewal doole di ko agressé, benn soxna ay ponkal di ko agressé, ñu am doole, ndax da ngay romb dem sa yoon ne dama war a maandu sama yoon nekku ci, wala boog da ngay taxaw pour lan? Pour assister une personne en danger. Gis nga? Soo ko assister def nga li nga war soko assisté wul nak ah def nga njombé njombé gi nga def moy non assistance de personne en danger mais agresseur bi danger physique mom la infligé ki mu agressé mango tay nga don rombu ben xalé muy ram di jëm ci pax ndax da ngay dem na sa yon neeku ci rombu ko fa dem sa yon ne sama yon neeku ci ah man ka dama wara mandu waw ndem xalé bi mom du sama dom du sama dara xaarama rombu ko non dem sama yon hmm Allahul musta'an tombu melni bu makoy faral di wax sama xel day dem ci benn goor go xamanteni ni dafa rombu ñaari xalé yu xex mu len di atté le temps que mu japp kenn ki ndeke kenen ki roccé ko na jël xeer sanni ko ki mu japp Allahul musta'an goor ga ñu kérél ko ci ay problème té mom da doon atté rek manam yini yep mi ngi xewé ci bir société bi pour nga xam mentalité sénégalais fu mu tollu par rapport ak question yo xamni dafa ñew par rapport ak question yo xamanteni dafa ñew té déméwul nam ko bëggé déppowul ak banéxu bakkanam automatiquement da nga gis sénégalais bi da fay jappé lolu ñaka mandu ñu né pa bi dafa far xalé bi té xamulén ñom ñaan yépp daf leen romb rek gis nga ñu kérél ko ci ciowlu reuy da fa romb rek gis xalé yi di xex mu né na atté parce que magla gis nga lolu mo waral lolu mo waral man benn bes amna ku ñew ndaysan nema ah xarama laaj la ba xam lima def jek na wala jekul mom ci bopam rek déjà pour mu génné laaj bi ak dis ci mom mu né ma man dal tay dama assisté ñuy sacc nit ma gis ki koy sacc mu koy tafu mu ne ma noppi waxuma ba legi tok na tok mënatul supporter lolu mënatu ko denc il fallait que mu génné ko parce que lan lañ min sa yon neeku ci mandu ca mangok kañi agressé dal manu ca kañuy tafu manu ca gis nga lolu lañ min wala bok lolu lañ ñu mujjé minal lolu lañ ñu mujjé minal parce que lolu nek fi won demb ci sunu imam waaw ci sunu imam lolu nek fi won lolu lañ ñu mujjé minal ba finalement lolu moy nek légui li daw da ngay fekk nit nek en danger doko assisté gis nga lolu lañ ñu mujjé minal Allahul musta'an gis nga bi fi écran yi commencé écran télévision ak rakam yi top ci ginnaw te gën ko dangereux fouf xeyna peut-être ñakul sa entourage bo daan xol nit ñi buñ daan sétan télévision du ci ñak kenn ci biir amna sen ndaw so xamanteni ni manam bañi gëna nek xalé buñ daan tok di sétan télévision da ngay gis bu film bi di law bu amé kenn ku jekku kenen war ko tiré wala war ko dor automatiquement da fay réagir bëgg wax ak ki nekk ci bir écran bi nan ko dawal mi ngi ñew dawal mi ngi ñew c'est à dire conscience am mayu ko mu gis ku nekk en danger mo xam lolu théâtre la wala du théâtre film la wala du film réalité wala du réalité luñu jouer luñu monter manam lolu mom du ko xol après mom limuy xol moy ké mi ngi ci danger xaarama intervenir gis nga mangok finalement mom lañ dan mujj sétane sax diko rétane gis nga mais est-ce que koku gënu ñu wona normal kon légui xol tay fiñu tollu accident day am nit day lap wala kër gi di lak automatiquement suñu réaction moy lan génné suñu portable diko filmer pour mën ko duggal Facebook wala pour mën ko partager WhatsApp est-ce que gis nga fiñu tollu tay magok donc lolou yep pour nga gis tay philosophie biñ am gisin biñ am par rapport ak lan par rapport ak jubbanti gi warona am ci bir société parce que société dafa soxla ñuy jubbanti société bu amatul ñuy jubbanti ño xamni dañuy wax té sen wax moy lan ka joom ñu ne ko joom nga ka yaq ñu ne ko yaq nga est ce que gis nga defarot defaratal joyantikul wolbatikul delu watal ci alquran delu watal ci waxu yalla delu watal ci njangal yonent société bu démé ba ñu wara nopilo ñooñu ci ay pexé ci ay tegdil xam nga lolu yépp ay plan la rek gis nga société bobu mi ngi jëm ci déclin parce que lan yaquté moy tasaro bu boba mangok yaquto moy tasaro bu boba lolou nak ñun ci lañ tollu tay nit day accident té nga génné sa portable diko filmé waaw génné sa portable diko fi mok dérétam wala sax ay ñu faatu dé ay bakkan ñu faatu ñu génné portable diko filmé diko won aduna bi yépp mok dérétam xolos xolal nit moy def li hein du gaynde ay koy def dé du picci yakoy ay nit ñokoy def bu ko defé kon nga gis ni bat bobu la ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa khon khawarij kalimatu haqq walakin yuradu biha batilan kaddu deug ngeen wax de waye la ngeen ca nam neen la deug la nit da wara manu mais manu hoy la ndax ki gu ki joom ñukoy corriger ka koy corriger manuul dedet ka koy corriger rek ka manu ndax ki joom ci akku yalla ay nit diko deglu suñ ko baye ak njumtem gogo dina enduire en erreur mbolo mi ko top yep wala mbolo mi koy deglu yep kon ñu corriger ko koku dañ ko dimbali mo parce que kiko ko jé da fay ñew rétablir la vérité rétablir deug parce que keli da fa ñew amputer akko yalla ki ñew rétablir la vérité woné ci texte yi né li momélu yalla la nit momuko ñu jëk attaquer koku né ko mandu wo gis ka mako koku rek ka mandu mango ndax dañuy dundu ben inconscience bo xamanteni ni dafa grave manam des fois dañuy genné yalla automatiquement totalement ci sunu mbir ñaka mandu xam nga fu mu commencé ma nga commencé ci ba nga jëlé li yalla mom jox ko mbindef lolu moy ñaka mandu mangok kon ki lay corriger koko mandu mais da ngay gis ñu naan mandul sa yo nekk ci nopil mandu ci ha ñaka mandu xam nga moy lan li yalla mom nga jox ko mbindef lolu moy ñaka mandu ki jël li yalla mom jox ko mbindef koku mo mandul koku moy togn kat bi koku moy yak kat bi waye ka koy corriger kay ne la ah diw li nga wax ëppuna ndax li nga wax yalla ko mom waro ko jox mbindef ñu wëlbeetiko dal ci kaw koku ne ko mandu koku rek ka mandu la ka jël la nga xamanteni ampité nañ ko ci momelu borom bi tabaaraku wa ta'ala delo wat ko sunu borom koku mandu mango kon xamal ni ndekete ñaka mandu xam nga fu mu tambalé ci bokalé waaw bokalé kat mandu wul bu ko defé kon tombe yoyu jara bayi xel la mangok ay plan la ay fem la yo xamanteni iblis mo koy jël diko sanni ci bir société bi ngir lan ngir nopilo ñi wax deug ngir nopilo ñi diglé lu bax ti téra lu bon ngir nopilo ñi corriger aka défar aka baxal bu ko defé kon bokalé mi ngi noné mune kon lolu motax mom bokale nek togn wi gëna reuy mago bakar wi gëna reuy mune walidhalika fa innal mushrik la yadkhulul jannata abadan mune lolu motax nak bokale bi du duggu aljana mukk setal lolu bakar bo xamanteni ni fi la tollu way kula ci corriger santal sa borom way te gërem ko kula ci corriger santal sa borom te gërem ko ndax yene na la lu bax ki dafa yene nga muccu ki dafa yene nga texé makok mune qala allah ta'ala innahu man yushrik billahi faqad harrama allah alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar mune sunu borom neena deug deug ki nga xamni bokale na yalla koku de sunu borom aramal na ci mom aljanna koku mujju way moy sawara togn kat yi amuñu ko len dimbali mune al mushrik la yaghfiru allah lah bokale kat bi mom desu ko jegal ma ngok inna allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha mune niki sa borom de du jegalé ñukoy bokalé wayé nak dana jegalé lenen ludut bokalé ñel ko ko sopp mune fa dalla dhalika ala tahrim aljannati ala almushrik mune lolu kon day tektale di wonene bokalé kat bi aramal nañ ci mom aljanna wa anna allah la yaghfiru lah kadhalika sunu borom du ko jegal wa dalla hada ala anna ash-shirka a'damu adh-dhunub mune kon lolu di wonene bokalé ndeke moy bakar bi gëna reuy ndax moy bakar bi nga xamni sunu borom du ko jegalé duko jéggalé gogo nak yowmal qiyam la waye fi bo toubé bakkar bo mëna def sunu borom jéggal la waye kay bo saggané ba dé ci yowmal qiyamati mune li anna dhunub mune ndax bakkar yi ma ada shirk bakkar yépp bamu dess bokalé qabilatun lil maghfira bakkar yépp sunu borom da koy jéggal bamu dess bokalé inna allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha mune sa borom dé du jéggalé ñukoy bokalé wayé nak dana jéggalé lenen ludut bokalé ñël ku ko sol manam yawmal qiyamati mune fa zina niki njaalo was sariqa ak satch wa shurbul khamr ak nan sangara war riba ak riba kulluhu dakhilun tahta al mashia mune bakkar yoy yeb dañuy dugg ci suufu lan suufu cioba rek borom bi tabarak wa taala gis nga ko إن شاء الله غفر لصاحبه بصوبه بروم بي تبارك وتعالى مو جيغل كاغا خامتيني ني موم مو ديف بوبي بكار مانام نجالو غاك سانغارا ساك ريبا غاك يوي ييب وان شاء عذبه بصوبه بروم بي تبارك وتعالى مو بوغال كو مانغوك لول لاني نان تحت المشيئه مانغوك مانام بكار يو ماغ ييغا خامني دو بوكالي نيت كي bu ci faato kérok yowmal qiyamati xéetu bakkar yoy day nek taftal mashia ci suufu ciobare borom bi tabaaraku wa ta'ala su nexé borom bi mu bal koko su nexé borom bi mu mbugal koko kem bakkar yoy waaw mu mbugal koko ci safara nak kem bakkar yoy manam ki nga xamanteni ni borom pass pass bu wër la ab julit la indale wul bokalé waye indale ne ay recc recc ci xéetu bakkar yi ñu tuddu nan sangara njaalok yu deme nonu koku kérok yowmal qiyamati bu sobe sunu borom mu jéggal ko automatiquement bu sobe sunu borom nak mu mbugal ko kem bakkar yoyu waye nak mbugal gem koy mbugal du ca sax dak dedet bu bakkar ye jexé mbugal ga sunu borom da koy arrêté waye budé bokalé nak mom mbugalam à l'infini la ndax sunu borom du ko jéggalé gis nga différence bi ki indi bakaru bokale day nek ko xamni day sax day biel bir safara mbugalam du dag kon lolu daf lay won reyaayu bakar bobé bu ko defé kon bokay ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabarak wa taala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.